wybaczę słowami, nie zobaczysz łez. Kocham cię, choć nie ma nic między nami. Wiem, szczęście, moje życie, a w nim ty, mój tlen. Tęsknię, blask twoich oczu, zapach twoich włosów, śmierć twoich westchnień. Wiem, to wszystko we mnie siedzi gdzieś. Ten czas, który mi patrzy w twarz i śmieje się. Dziś każdy dzień witam wcześnie. Nie jem, nie śpię, myślę. Za oknem wiatr odgarnia liście, spójrz. Mógłbym stać teraz tam z tobą w deszczu, całować twoje usta, mówić, że jestem tu, parzyć herbatę w chłodne dni, patrzeć jak śpisz, dopóki nasze serca nie przestaną bić. Dziś jestem sam w czterech ścianach, w pustych pokojach, sam w tych klubach, nawet przy tych wszystkich ludziach. Ponoszę klęskę, nie mam z kim dzielić się szczęściem, a w końcu jakoś mi się wiedzie, wiesz, wreszcie. Wciąż się cofam, wciąż nie umiem zamknąć tego rozdziału o dwojgu ludzi, którzy są razem i dorastają razem. Patrzą sobie w oczy, idą na całość, wiesz, w końcu powstało z tego coś na stałe. Tyle szans zmarnowałem wcześniej i nie dostanę więcej. Choć widzę nas we śnie i nasze twarze uśmiechnięte, nas pod rękę gdzieś na spacerze z dzieckiem. Widzę te wszystkie plany, które spieprzyłem za wcześnie. Budzi mnie deszcz i znikasz jak krople za oknem. Nie jesteśmy kwita, jestem ci winien wszystko to, co dobre. Dam ci ciepło, otwartych ramion, miłość do czwarte rano. Przytulę cię i pocałuję na dobranoc. Znam poezję twoich znamion, zapach twojej skóry. Okryję cię ciepłym swetrem, później wtulisz się we mnie. Przy nocnej lampce marzę i nie mam ciebie. Przy nocnej lampce już stoi tylko twoje zdjęcie. Spieprzyłem wszystko i nawet prosić nie śmiem. Nakręćmy ten film o miłości raz jeszcze. Uuuu.